ที่ยววัดตอนวิหารโบราณวัดไหลหินโดยดีดีวันเขลางแดนนครถิ่นไทยงามสวยสมนามเป็นเมืองพุทธศาสนามาแต่ก่อนเก่าสืบสานกันนานมาทั้งพลเมืองแข็งกล้าต่างมุ่งหน้ารักษานครท่านผู้อ่านเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่เพลงนี้ชื่อเพลงงามลำปางเขลางนครเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัดลำปางแต่งคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองจากครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานแต่เดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องรายละเอียดของเพลงนี้หรอกนะเพียงแต่ว่าฉันเห็นด้วยกับเนื้อหาของเพลงท่อนบนนั้นมากที่สุดลำปางจัดเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดจังหวัดหนึ่งวัดหลายๆแห่งมักจะตั้งอยู่อนาบริเวณใกล้ๆกันและเมื่อนึกถึงวัดที่มีศิลปะเก่าแก่ของล้านนาที่หลงเหลือให้ชื่นชมในลำปางก็มีวัดที่ขึ้นชื่อหลายแห่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือวัดไหลหินที่ฉันจะพาท่านไปรู้จักกันในวันนี้วัดไหลหินหลวงหรือวัดไหลหินหลวงแก้วช้างยืนหรืออีกชื่อนึงคือวัดเสลารัตนปัพพตารามตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านไหลหินตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางราว18กิโลเมตรและอยู่ห่างจากวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางมาประมาณ6กิโลเมตรที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆท่ามกลางบ้านเรือนที่ปลูกสร้างเรียงรายกันอยู่ในบริเวณนั้นประเพณีโบราณหากมีชาวบ้านรวมตัวก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่มักจะมีการสร้างวัดเคียงคู่กันเสมอและชื่อของวัดมักเป็นชื่อเดียวกันกับหมู่บ้านวัดไหลหินนี้ก็เช่นกันวัดไหลหินเป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีอาคารสถานที่ในวัดไม่ได้แตกต่างจากวัดอื่นๆมากนักจัดว่าเป็นวัดที่มีขนาดเล็กด้วยซ้ําแต่ที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือวิหารหลังงามที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางวัดนั่นเองตอนที่ฉันได้เห็นวิหารนี้ครั้งแรกฉันถึงกับยืนตะลึงไปเลยทีเดียววิหารไม้สลักลวดลายเกือบทั้งหลังอย่างประณีตแม้จะกลายเป็นสีน้ำตาลมองไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งความงดงามมากวิหารถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2226ตัววิหารมีกำแพงอกล้อมโดยรอบด้านหน้ามีซุ้มประตูเป็นทางเข้าสำหรับเดินผ่านเข้าสู่วิหารซุ้มประตูกำแพงหน้าวิหารเป็นซุ้มประตูหินโบราณมีการสลักอย่างประณีตบรรจงมีรูปสัตว์ดึกดำบรรพ์ของล้านนาสัตว์บางชนิดฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ในตำนานล้านนาซึ่งประกอบเข้ากันกับลายดอกไม้อย่างลงตัวในตำนานเล่าว่าซุ้มประตูนี้เป็นต้นแบบของซุ้มประตูที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกล่าวคือถือเป็นวัดพี่ของวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่นเองถ้าใครตั้งใจจะไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็ถ้าอยากดูซุ้มประตูต้นฉบับต้องมาวัดนี้ไม่อย่างนั้นเสียดายแย่เมื่อก้าวพ้นซุ้มประตูก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่ตัววิหารวิหารมีลักษณะเป็นวิหารไม้ผนังด้านข้างเปิดโล่งทั้งสองด้านทำให้มีแสงสว่างและลมพัดเย็นโดยธรรมชาติผู้อยู่ในวิหารจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือมืดผนังส่วนด้านบนและเสาในวิหารมีลวดลายเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์สวยงามตามแบบล้านนาซึ่งช่างฝีมือในยุคนั้นทำได้อย่างประณีตยิ่งแม้กระทั่งขื่อที่อยู่บริเวณหลังคาก็มีลวดลายเช่นกันนั้นแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของช่างเป็นอย่างดีวิหารสร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลังคุณสมบัติเด่นของไม้สักทำให้อาคารนี้ยังแข็งแรงแม้สภาพเนื้อไม้จะดูเก่ามากแล้วก็ตามและในวิหารนี้เองท่านจะได้เห็นรูปหล่อเหมือนของท่านพระมหาป่าเกศปัญโยนั่งอยู่ในท่าไหว้พระประธานซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันส ำหรับพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างฝีมือเชียงตุงโบราณพระพุทธรูปมีพระพักที่นิ่งสงบเหมือนกับศิลปะทางเหนือทั่วไปมีคนเคยกล่าวว่าคนทางเหนือเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีพระพุทธรูปนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงนิสัยใจคอของคนท้องถิ่นนี้เมื่อกราบพระเสร็จแล้วหากท่านอยากจะเดินสำรวจชมรอบๆวิหารก็สามารถจะทำได้มีทางเดินด้านข้างของวิหารที่สามารถเดินได้โดยรอบเมื่อเดินมาจนถึงด้านหลังของวิหารจะพบว่ามีเจดีย์ทรงล้านนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่และหากเดินต่อมาเรื่อยๆจนมาบรรจบที่บริเวณด้านหน้าวิหารทางด้านขวามือจะมีรูปหล่อมะพร้าวผ่าจากประวัติได้กล่าวไว้ว่าเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดไหลหินซึ่งมีนามว่าพระมหาป่าเกษะปัญโยท่านเป็นผู้แตกฉานในธรรมมากได้บิณฑบาตไปถึงเมืองเชียงตุงจังหวัดเชียงรายตามประวัติได้กล่าวว่าเป็นเพราะปาฏิหาริย์ของท่านทำให้ท่านไปถึงเมืองเชียงตุงและได้พบกับท่านเจ้าเมืองด้วยจริยวัตรที่งดงามของท่านท่านเจ้าเมืองจึงรู้สึกเลื่อมใสมากและได้ถวายมะพร้าวครึ่งซีกให้แก่ท่านส่วนอีกซีกหนึ่งท่านเจ้าเมืองเก็บไว้และได้เอ่ยว่าหากพระคุณเจ้าฉันเนื้อมะพร้าวแล้วกรุณาเก็บกะลามะพร้าวไว้ด้วยตนจะไปรับเอากะลาในภายหลังต่อมาเมื่อพระมหาป่าเกษะปัญโยกลับวัดไหลหินท่านได้เริ่มทำการบูรณะวัดในระหว่างนี้ท่านเจ้าเมืองก็ได้ให้เสนาอำมาตย์ตามหาท่านผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งได้ตามหาจนพบจึงได้นำมะพร้าวครึ่งซีกนั้นประกบกันทำให้รู้ว่าเป็นพระนิรนามที่ท่านเจ้าเมืองให้ความนับถือนั่นเองอำมาตย์เหล่านั้นได้นำเรื่องไปแจ้งท่านเจ้าเมืองต่อมาท่านเจ้าเมืองได้เสด็จตามมาพร้อมกับเป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะวัดไหลหินจนเสร็จสมบูรณ์นี่คือที่มาของมะพร้าวผาซีกซึ่งเป็นมุมทางด้านขวาของวิหารส่วนมุมทางด้านซ้ายมือมีวิหารเล็กๆซึ่งข้างในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และทางด้านซ้ายมือนี้เช่นกันก็จะพบว่ามีวิหารเก่าแก่อีกหลังหนึ่งเรียกว่าหอธรรมใช้เก็บใบลานมาแต่อดีตแสดงให้เห็นว่าคนสมัยโบราณนั้นศึกษาธรรมะกันลึกซึ้งพอสมควรไม่ได้ติดแค่พิธีกรรมหรือศาสนวัตถุแต่อย่างใดวัดไหลหินเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีดังนั้นนอกจากวิหารโบราณแล้วจะมีสิ่งที่เก่าแก่หรือโบราณวัตถุอย่างอื่นให้ชื่นชมอีกเมื่อเดินออกจากซุ้มประตูของวิหารที่ลานวัดด้านหน้านั้นจะพบว่ามีศาลาอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นศาลาประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมีป้ายประวัติที่มาของวัดและมีดอกไม้ธูปเทียนและเหรียญให้บูชาท่านสามารถสอบถามกรรมการของวัดเกี่ยวกับข้อมูลของวัดหรือทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณได้ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณศาลาประชาสัมพันธ์นั่นเองศาลาเก็บของโบราณหรือพิพิธภัณฑ์ของโบราณแห่งนี้เกิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุที่ชาวบ้านในละแวกนั้นสะสมเก็บรักษาไว้หลายชั่วอายุคนและได้นำมาถวายเป็นสมบัติของวัดเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมส่วนใหญ่จึงเป็นข้าวของเครื่องใช้มีทั้งหมวกของคนสมัยก่อนแอปข้าวหรือกล่องข้าวซึ่งคนทางเหนือใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียวมีขันตกไม้สักซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางภาชนะหรือสำรับกับข้าวเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันอีกมุมนึงเป็นมุมแสดงอาวุธหรือของมีคมที่คนสมัยก่อนใช้ป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นมีดดาบหรือปืนโบราณอาวุธพวกนี้ถูกจัดเก็บไว้ในตู้อย่างดีนอกจากข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีให้เห็นมากมายแล้วก็ยังมีคัมภีร์ใบลานหีบเก็บใบลานที่หาดูได้ยากมีตาลปัดรวมทั้งพระพุทธรูปไม้แกะสลักและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งตั้งแสดงสองฝั่งซ้ายขวาตลอดทางเดินแต่ที่สะดุดใจฉันได้มากอีกชิ้นหนึ่งก็คือหีบใส่ศพใบใหญ่ซึ่งมีป้ายเขียนว่าเป็นหีบสำหรับบรรจุร่างของพระมหาเกษะปัญโยเมื่อตอนท่านละสังขารถ้าเทียบกับหีบศพในปัจจุบัน จะมีรูปร่างแปลกตาและสวยงามกว่าเยอะเลยคนสมัยก่อนช่างพิถีพิถันกันจริงๆการมาเที่ยววัดไหลหินนอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะล้านนาโบราณแล้วอีกส่วนหนึ่งท่านจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนาในอดีตได้รับรู้ว่าคนล้านนาในสมัยก่อนนั้นศรัทธาในพุทธศาสนามากเพียงใดซึ่งฉันคิดว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่เพียงแต่ได้ความเบิกบานเท่านั้นแต่เราจะได้กำลังใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมกลับบ้านกันอีกด้วยมีคนกล่าวว่าการไปวัดก็เหมือนกับการไปเติมพลังใจก็คงเป็นอย่างนี้กระมังหมายเหตุจากผู้อ่านท่านผู้ฟังสามารถดูภาพประกอบของบทความนี้ได้ที่ www.dangtring.com/mac คอลัมน์เที่ยววัดได้นะคะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36คอลัมน์เที่ยววัดอ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล